محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قال تمحيد الله سبحانه وتعالى لكم صليا لكم سليموا بسم الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة الله سبحانه وتعالى سمع على له الخلق والأمر إلين yakwamba uumbaji ni wake yeye, na amri ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, amri ambazo hazina mkwamo. Kama alivyosema, la muaqiba li hukmihi wa huwa sari'u al-hisab, hakuna anayeweza kuzikwaza hukmu zake ambazo anazipitisha, hukmu za qadari. Tumetanguliza haya katika kalima hii au nadwa hii, kwa yale ambayo tumepata taarifa kwa ndugu zetu wawili watatu, kipindi tunakuja huku kidogo amepata na ikhtilafu kwa barabarani, lakini uko vizuri alhamdulillah. Sheikh Abu Muhammad Sari na Sheikh Chichi pamoja na Abu Nurman Hali, Allah tabarak wa taala ana amri zake za kila siku, na hakuna ambalo litamwepuka mwanadamu katika yale ambayo ameandikiwa na Allah subhanahu wa taala, kama akiba lihukmi wahuwa sahihu al-hisab. Kikubwa Allah ajalie lile katika mizani ya mema yao siku ya kiyama, kwa sababu malipo makubwa yapo katika mitihani mikubwa, na Allah tabarak wa taala anapowapenda watu kuwapa mitihani, kuongezewa daraja katika mema yao na thawabu zao, kama alivyokuwa akisema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mada iliyopewa na uongozi wa Najwa katika miji hii ya Zanzibar, kwa maana visiwa viwili Unguja na Pemba, kuzungumzia kuhusu zinaa inayofanywa na pote katika mapote mapotovu yaliyopotoka pote la kishia Shia Ithna Ashariya Jaafariya Imamiya. Zinaa ya muka wao huita ndoa ya muta, na wakaihalalisha na wakaandika vitabu vya Kiarabu, vya Kiingereza mpaka vitabu vya Kiswahili. Ameandika Mayunga kitabu kuhusu hili, ameandika Abdullah Nasir Shia wa Kenya kitabu kuhusu hili, kitabu chake hakika uhalali wa ndoa ya Musa. Na kama vile walivyo watu wa batili na watu wa bid'a, watu wenye madhumuni na malengo mabaya, wakachukua aya kutoka katika Qur'an, wakachukua ahadithi kutoka katika sunna, tena wakisema hizi hadithi zipo katika vitabu vya dini masuni, zinaruhusu mut'a. Kwa hiyo ubaya wetu ni upi mpaka mkawa hamlani mkiwa mnatunyoshea vidole kwamba wale mashia mashia mut'a? Mbona hizi hadithi zipo kwenye vitabu vyenu? Hivi ndivyo walivyo watu wa batili, kama alivyowazungumza Allah katika Qur'an. Kwa hiyo ukiwaelewa ahlu batili na njia wanazopita katika kuendeleza batili zao, ukiwaelewa pia katika hayo, lakini kwanza kabisa ukawa umemwelewa Allah katika sura Ali Imran pale aliposema amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil 'ilmi aw illa Allahu war-rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina وما يذكر الا اولو الالباب. انسم الله كوامكوانديا وكتجوزا نجيا او وسيله من وسائل اهل الباطل في تقرير باطلهم. Njia miongoni mwa njia za watu wa batili katika kuendeleza batili zao, na kitabu kimeandikwa wasailu ahli batil fi taqrir batilihim. Sheikh Bazamuli, kwa hiyo katika njia hizo ni hii anayozungumza Allah katika hii aya. Anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, yeye Allah ndiye ambaye amekuteremshia wewe Muhammadi kitabu, minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhar mutashabiha, ndiye ambaye amekuteremshia wewe Muhammad kitabu, katika hicho kitabu ziko aya ambazo ni muhkamat, ziko wazi, hazikatizi, hazihimili wajihi mwengine, hunna umul kitab, hizo ndizo mama katika hiki kitabu cha Qur'an. Wa ukharu, na aya nyingine ambazo Allah amekuteremshia mutashabiha, zinakubali wajihi na mtazamo tofauti, au kufahamika kwake kunahitajika lengine la ziada za tatiza. Anaweza akaitumia fulani aya hiyo kwa ajili ya kujenga hoja juu ya jambo la fulani, na fulani kadhalika akafanya hivyo. Wakachukua aya mutashabiha, wabilmithali yastadhihu almaqam. Mmoja katika viongozi wa makhawari alikuwa akisoma aya ya Allah katika suratul Baqara, kutiba alaykum alqital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Akaisoma tena aya katika suratul Baqara hiyo hiyo, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kisha akasema angalia hali za wanafiki katika Uislamu. Aliyesema kutiba alaykum al-qitalu ndiye aliyesema kutiba alaykum as-siyamu. Ile ni kutiba na hii ni kutiba. Ile kafu ina dhamma na hii kafu ina dhamma. Ta ina kasra na hii ta ina kasra. Da ina fatha na ile da ina fatha. Lakini wanapoingia kwenye mwezi wa Ramadhani hakuna anayesema jamani, subirini kwanza, subirini kwanza, wajua wajua. Lakini wakiwaambia watu waingie kwenye kitali, wanafiki husema kwamba wajua kitali kina shuruti, kitali mpaka awepo siamini muminina kitali. Sasa kwa nini kule kuna kutiba na hapa kuna kutiba? Mbona kutiba ile hamsemi maneno hayo ambayo unayasema kwenye kutiba hii? Wale ambao kwenye nyoyo zao kuna maradhi na kuna dhalali upotevu, fayatabiuna ma tashabaha minhu, hufata zile aya na hadithi mutashabi ambapo zinahtamili wajhaini. Kwa nini wamezing'ang'ania hizo wakaacha zile ambazo ziko wazi? Istighaa alfitnati wa istighaa ta'wili, lengo la kuu wanataka kuwafitini waja wa Allah na mola wao. Hili ndilo lengo lao, wanataka fitna kuwafitini Waislamu na dini yao, kuwafitini Waislamu na usawa wa mafunzo aliyokuja nao mtume wao. Wanafuata mutashabi. Arrahmanu al-arshi sawa, Allah rahmani amestawi juu ya arshi yake, kwa maana ala wartafa, asema istawa kwa maana istaula. Na dalili katika lugha kwamba istawa ina maana ya istaula, ametawala juu ya arshi. Mbona Waarabu walisema kad istawa bishrun ala al-iraqi, kad istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin au damin mihraqi. Bishri amestawi katika Iraqi, kwa maana ametawala Iraqi. Min ghairi sayfin, pasi na upanga, wala damin mihraqi, wala damu iliyomwagwa. Kwa hiyo istawa hapa kwa maana istaula. Lengo lao nini? Istighaa alfitna wa istighaa ta'wilihi, na lengo lao lingine ni kutaka kukifanyia tahariri, Taawili kwa maana ya taharini, kuzikengeusha, kuzitoa kwenye makusudio yake. Amesema Imam Bukhari na Muslim na Imam Abu Daud na Ibn Majah hadithi ya Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba tala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadhihi al-aya, umoja alisoma Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aya hii, amma alladhina fi qulubihim zayg wa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili وما يعلم تأويله إلا الله فكم شوار إشارة سنة نتفقون ولأنباو ونفوات آية متشابه ونفوات حديث متشابه إليوين هاولي والألي وسجى الله فاحذروهم فحذريناه إيوكنا وبعد. Kwa sababu wale ambao tumeamrishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tuwe nao mbali kwa kufuata fadhila za shahadi ni mashia wanaohalalisha zina ya mut'a kupitia Qur'ani, kupitia hadith ambazo kweli zipo katika vitabu vyetu sisi Ahlus Sunnati wal Jamaa, كما الى حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال يسمى جابر ولقوا تكفانا متعا زاما زمتون صلى الله عليه وسلم كذلك وفات وابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولقوا تكموا متعا عنك ومهاري يا ujazo wa kiganja cha tende ndo mahari yake, kadhalika ujazo wa unga uwe wa shairi au wa bur au wa mambo wa kadha. Tumeyafanya hayo mpaka akaja Umar akaja akayakataza. Kwa hiyo wanasema aliyekataza muta ni Umar ibn al-Khattab, wa ila mbona Jabir bin Abdillahi katika sahihi Muslim anayasema haya maneno na kwamba yeye ni miongoni mwa waliokuwa wakiyafanya haya ya mut'a. Kwa hiyo mkisema mut'a ni zina, hamuoni kwamba mnasema masahaba walikuwa wazinzi? Mkisema hii mut'a kwamba ni zina, hamuoni kwamba mnajuzisha kusema kwamba Rasul alayhi salatu wasalam alihalalisha zina? Je, hapati na kigegezi cha nafsi katika hayo? Haya ni katika yale ambayo wanasema Shia na Asharia. Sisi haya za hizo hadithi ambazo zipo kwenye kitabu chetu au vitabu vyetu tutakuja kuyazungumza katika nadhua ya kesho insha Allahu taala, shubha zao juu ya hili na jinsi ya kuwajibu hizo shubuhati tutakuja kuyazungumza katika nadhua ya kesho insha Allahu taala. Leo tutazungumzia tu jinsi wao wanavyofanya hizi muta na hadithi ambazo za kutunga walizowasingizia maimamu katika kujuzisha kwao ndoa hizi au zinaa hizi za muta ambazo wao wanavitakidi kuwa ni halali. Lakini kabla ya kuyasema hayo, niwakumbushe kwanza Waislamu Ahlus Sunna kwamba nyinyi Ahlus Sunna wal Jamaa, wale ambao ni wazee waliwahi katika zama za ujana wao imma kusoma au kuhudhuria madarasa msikitini na kuwasikiliza mashehe wa madhehebu zao kwa ikhtilafu za madhehebu zao, wawe hao ni mashafi au wawe ni mahambali au wawe ni mahanafi au wawe ni maliki, hawa wote ni ahlu sunnati wal jamaa. Kwanza hilo mulielewe. Shafi'i wewe ni Hambali, hamna uadui baina yako na Shafi'i, hamna uadui. Maliki na Hanafi, hakuna uadui wala ugomvi baina ya Maliki na Hanafi. Wote ni Waislamu na wote ni Ahlu Sunnati wal Jamaa. Naomba hii kwanza nieleweke. Kadhalika ieleweke kwamba hakuna dhehebu linaloitwa Wahabi. Hakuna dhehebu linaloitwa Wahabi. Na aliyelipandikiza jina hili kwa Ahlu Sunna ni Mashia. Lengo lake ni kupanda mbegu ya chuki, kwa sababu hakuna wanaobainisha machafu ya watu waliopinda kwa haki yake kama wale walioitwa Mawahabi. Ama hao walioitwa Mawahabi wengi wao kimadhehebu, kama sio wote, wanafuata madhehebu ya Imamu Ahmad bin Hanbal, kwa maana ni mahanabila. Ahmad bin Hanbal ni nani? Ahmad bin Hanbal ni mwanafunzi wa Alimamu Shafii. Alimamu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal الذهلي المروزي البغدادي الشيباني والعراق مما نقول بوا الامام الشافعي. فهو سمع احمد بن محمد من شافعي ولين وسبب معلمه اللي يكون الامام الشافعي يمان كتبا mahanabila na mashafii hawana ugomvi wala uadui na maimamu wa madhehebu zote hizi nne, wamefundishana. Alimamu Shafii ni mwanafunzi wa alimamu Malik ibn Anas al-Arba'i al-Yamani thumma al-Madani. Imam Shafi'i ambaye ni Muhammad bin Idris ibn Uthman ibn al-Affan ibn Shafi' al-Quraysh al-Quraysh rahimahullah ni mwanafunzi wa al-Imam Malik ibn Anas al-Arba'i. Sema pia kwa mujibu wa haya kwamba Shafi'i ni Maliki. Kwa nini? Amesoma kwa Imam Malik Madina. Bali sio kusoma tu, Imam Malik alikuwa akimtaka mtu amsomee kipindi anasomesha, nafasi ile akaitaka al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Bali kutaka pia sema Imam Shafi'i ni mhanafi. Kwa nini? Kwa sababu al-Imam Shafi'i alipokwenda Iraq amesomeshwa na mwanafunzi wa al-Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa alikuwa na wanafunzi wengi mashuhuri waliomjanga Imam Abu Hanifa sana, ni wawili, ni wawili mahali Abu al-Hakam al-Shaybani Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Huyu kamsomesha Imam Shafi'i. Na huyu mwanafunzi wa Imam Abu Hanifa al-Nu'man ibn Thabit al-Kufi rahimahullah. Ha, ugomvi uko wapi baina ya Shafi'iyya na Malikiyya na Hanafiyya na Hanabila? Nani aliyekuja kwa kupandikiza huu ugomvi kwamba wale ni Mawahabi? Kwa maana kwamba wasiwasikilize wale hawampendi mtume wale wale kinjachinja wale watakikada. Bali hawa mahanabila wahuku wetu wanaambiwa ni mahanabila mawaadi kwenye misikiti yao, vitabu wanavyovitumia kuwasomesha watu ni vitabu vya Shafiia, vitabu vya Shafiia. Wanasomesha kupitia kitabu cha wanafunzi wa madhehebu ya Imamu Shafii, Al-Imamu Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan ibn Murri al-Hawrani al-Nawawi, kinachoitwa Minhaj al-Minhaj fi sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Huyu ni Shafii. Na wakusomesha Bukhari wanatumia sharh ya Bukhari iliyotungwa na mwanafunzi wa madhehebu ya Imamu Shafii ibn Hajar al-Asqalani, zanujatu huwa Fathul Bari. Bali husomeshana Riyadhu Salihin, husomeshana Bulughul Maram, na vyote hivi ni vitabu vya wanazuoni wa madhehebu ya Imamu Shafii. Sasa hawa maimamu iliyowataja waliandika vitabu, vitabu hivyo lengo lao ni kuhudumia Uislamu, kutoa juhudi zao, mchango wao juu ya Uislamu. Wapo walioandika kwenye mambo ya hadithi, hadithi na ulumi zake. Wapo walioandika kwa mujibu, walioandika kuhusu Qur'ani na ulumuhu, na ulumi za Qur'an, ulumu al-Qur'an. Wako walioandika kwenye usulu fiqhi, na wakwanza aliyeandika kwenye fani hii ya usulu fiqhi kama wanavyotaja ulama ni Imamu Shafii rahmatullahi alayhi. Wako walioandika kwenye fiqhi, na hapa ikawa mirefu mikono yao. Miongoni mwa walioandika kwenye fiqhi maimamu wenyewe, Alimamu Shafii ana kitabu Al-Umm mashhur, Al-Umm ana kitabu Al-Musnad, ana kitabu Ar-Risala katika usul. Katika walioandika wale wasomi wetu kwenye fiqhi hii wameandika vitabu, wakaviita kitabu nikaa. Kitabu kimoja kina vitabu ndani. Mfano tukichukua kitabu cha mmoja katika mahanabila, Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, kinachoitwa Umdatul Ahkam. Kitabu kimoja kinaitwa Umdatul Ahkam, ndani yake kuna kitabu cha kwanza kitabu Tahara, kitabu Tahara. Katika kitabu Tahara akaweka hadithi za udhu, tayamamu na mengine, akaweka kitabu Al-Hajj au kitabu Sala, kitabu Sawm, kitabu Al-Hajj. Kwa hiyo katika vitabu walivyoandika wakaweka kitabu kinachoitwa kitabu Nikah kwenye fiqhi, kitabu kinachohusu ndoa. Kwenye kitabu Nikah wakaweka abwaab, milango, babu kadha, babu kadha, mlango unaohusu kadha, babu shurutu an-nikah, babu shurutu arkanu an-nikah, nguzo za ndoa, shuruti za ndoa. Huku kwanza wanakufanya kutufanya sisi urahisi katika kuyaendea mambo. Wameandika hao walioandika hawakutoa kwenye vichwa vyao, wameamua tu imamu akasema hadhihi arkanu nikah, hizi ni nguzo za ndoa. Walichokiandika wamekiengeneza aya au hadithi. Na hakuna anayesema shurutu nikah bid'a. Kwa nini? Kwa sababu mbona hakuna hadithi iliyokuja ikasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi shurutu nikah. Wamepata wapi haya wanawazuoni? Ukiwa umeelewa kwamba hawa ni wanawazuoni, basi ielewe na ile aya ya Allah katika sura Nisaa, idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ata'u bih wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa lawla fadlu Allah 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Yelekea hii aya kwamba Allah amewapa ruhusa wana wasuoni wafanye istimbar, wanasoma vyema Qur'ani ya Allah, wanasoma vyema na kuzielewa na kutuliza vifua vyao hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wanaposoma vile wanasema haiwi haiwi, isipokuwa hii hapa, hii ni shaka ya kusihi kwa hii ndoa. Halili halili, isipokuwa hii hapa, hii ni nguzo ya ndoa, hii nguzo. Kwa hiyo wametoa arkan, wametoa shurut, shurutu salam, shurutu alhaj, shurutu albai wa shira, kutoka kwenye kitabu na sunna, bilistiqrai watatabui, baada ya kusoma kitabu vyema na kufuatilia sana na kwa mauhiba na kipaji walichopewa na Allah na taufiki, wakatutolea sasa wakasema ndoa ina nguzo. Wakataja fuqaha wanawazuoni wetu wa fiqh kwa ikhtilafu za madhehebu yao, ikhtilafu za madhehebu yao kwamba nguzo za ndoa ziko nne. Nguzo ya kwanza wakasema wujudu zawjaini alfaliaini min almawani'i allati tamna'u sihhata 'aqdi nikah. Hii ni kupatikana kwa wanandoa wawili, kijana na binti, mke mume, ambao hawa wawili wako mbali na vile vizuizi ambavyo kupatikana kwake vizuizi hivyo vinapelekea kutoruhusiwa kwa ndoa. Lazima wawe wako, lakini sio kuwepo tu, wawe mbali na vizuizi ambavyo kuwepo kwake vizuizi hivyo vinapelekea kutoruhusiwa kwa ndoa. Sababu wakisoma Qur'an wakaisoma Sunna wakasema hii ni nguzo. Hadi vizuizi gani enyi fuqaha? Wakasema kama vile an-nasaba, nasaba, nasaba, huyu afaa kumwoa huyu, huyu si mama yake mdogo, huyu anayemwoa si mtoto wa dada yake, huyu anayemwoa si mtoto wa kaka yake. Wamekuwa hivi kwenye Qur'an, حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي ahbabikum allati dakhaltum bihinna fa in lam taqulu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. Sunna mlikowake hivi kwenye Qur'an, mmeharamishiwa kuoa mama zenu, mmeharamishiwa kuoa dada zenu, mmeharamishiwa kuoa mabinti zenu, mmeharamishiwa kuoa watoto wa kike wa dada zenu, wafa na mpaka mwisho. Na watu ambao wamekatazwa kutimiza hadithi, kwa hiyo wanandoa wawepo, lakini wawe mbali na vizuizi. Katika vizuizi nakara, katika vizuizi kadhalika al-idda, al-idda kweli huyu yuko anapokuolewa na anafaa kuolewa, lakini mbona huyu hajamaliza eda, hajamaliza eda iwe ya kufiwa, iwe eda ya kuachwa, au iwe eda ya kujivua kutoka kwenye ndoa, eda ya al-khul'a amejikuluu, ambayo eda yake ni mwezi mmoja ala sahihi. Nguzo ya kwanza ina vipengele vyake vingi. Nataka niseme haya ili muelewe hawa mashia wanafanya nini. Kadhalika kwenye hili la kwanza ambalo ni nguzo, kizuizi kingine ikhtilafu dini, kutofautiana kwa dini. Kweli huyu binti afaa kuolewa na huyu kijana afaa kuoa, lakini mbona huyu kijana Mkristo na huyu binti ni Muislamu? Haolewi binti wa Kiislamu na sio kwa Uislamu, haolewi kwa maana haifai na ni haramu. Hata wakienda kuoana bomani, haramu, wako kwenye zina tangu siku ya kwanza mpaka kufa kwao. Ama vijana wa Kiislamu kumuoa sio kwa Uislamu, kama wa Wayahudi au Nasara, haya mambo yana hilafu zake mbele ya Allah. Na tukisema tuyabae kuyasema, hatutoishia kadumu. Ndio maana nimepiga mfano wa binti wa Kiislamu kuolewa na kafiri. Nguzo ya pili kwa haraka haraka katika nguzo za ndoa, wasema al-ijabu, ipatikane ijabu. Na ijabu ni neno linalotoka kwa wali wa kisharia wa binti muolewa, au likitoka kwa wali mwenyewe, likatoka kwa aliyempa uwakala. Aweza siwe kwa wali, tasafiri iko mbali, akamwambia rafiki yake ambaye yuko mjini, ewe Musa, naomba akaniozeshee binti yangu kwa idhini yangu. Amempa uwakala, inafaa. Kwa hiyo neno ambalo linatoka kwa wali au kwa wakili wake, yaani muwakali, wakala, nimekuozesha, ile ni nguzo katika nguzo za ndoa. La tatu, al-qabul, qabul neno la kukubali, ambalo linatoka kwa bwana harusi anayeoa au yule ambaye amempa uwakala akamuolee. Akiwa mwenyewe anaoa, nimekubali kumuoa binti yako. Akiwa ni wakili, kwa maana ya muwakkali, wakala, nimekubali ndoa hii kwa niaba ya, au nimekubali na nimemuolea. Tumeona haya mambo, kuna al-ijab na kuna al-qabul, zote hizi ni nguzo katika nguzo za ndoa. Tuachie kwenye nguzo hizo tatu. kisha mbele yake wanaweka mlango anaoita shurutu nikah, sharti za ndoa. Katika sharti za ndoa ambazo wameziandika wana wanawatuoni wetu wa ahli sunna wal jamaa, ya kwanza wanasema ar-ridha baina az-zawjayn, ipatikane ridhaa baina ya anayeoa na anayeolewa, wawe radhi. Na ndipo hapa baadhi ya ahli ilm wanabatilisha ndoa ambayo kule kwetu inaitwa ndoa ya manispaa. Watembea na mtu wa watu wenyewe wakajua kwamba mko gesti fulani anakuja kama isara, mara nyingi huja kaka na ustadi wake wa tutoroni, wanakuja mpaka pale mapokezi, kuna binti hapa ameingia hapa tumaje sema na madaka, akosema ile mhudumu kwa kumpiga makofi mpaka atende nyumba ya chumba namba 4. Wakifika kwenye chumba namba 4 wanapiga teke mpaka ndani. Wakishafika pale ndani wanampiga kwanza yule kijana, piga piga itoboa moyo, kipiga mtu mwingine sana kama sababu kunisha ndoa. Aweza kukubali kwa kuwa anachelewa na anaudia nafsi yake. Haya katikana ridha baina zawjayn. Nimemridhia siku zingine naye, sijamridhia kwa mke. Wamuzo sharti katika shurut ar-ridha baina zawjayn, kuridhia pande mbili ni sharti, na ikikosekana moja katika shurut ibada ile imekuwa imeharibika. Sharti ya pili aozeshe, kumuozesha huyo binti walii wa kisheria, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la nikaha illa biwaliyin wa shahidain adlin, hakuna ndoa itakayosii ambayo itafungwa isipokuwa itakayofungwa na walii. Asema walii kwa maana walii wa kisharia anayetambulikana na sharia, sababu yule ni mtu wa watu, amewekewa walii na sharia, watu maalum kwamba hawa ndio wenye hukumu ya al-ijab. Juu ya ikhtilafu za wanawazuoni, wako wanamtanguliza huyu au kabla ya huyo mmoja huyu, lakini hawakutofautiana kwamba walii wa kwanza ni baba halali wa pili, walii wa pili ni babu, ambaye babu naye huwa ni baba, babu ni baba, babu ni baba Kiislamu. Na hapa mkandini hutolewa kwa baadhi ya babu wanapokuwa watoto wao wamezaa watoto wa kike, wanawachezea chezea kwamba mchumba wangu, mchumba wangu sio mchumba wako, ile manao ndio mchumba, ni mtoto wa manaye wa kike, mtoto wa kike wa manaye wa kiume, yule ni binti yako. Ndio maana pia yafaa yeye kujinasibu na wewe. Mfano anaitwa Sauda binti Abdallah bin Juma, akasema mimi ni Sauda binti Juma, yafaa akamruka baba yake, kwa kuwa babu ni baba. Hamkumbuki alisema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib, mimi ni nabii si uongo, mimi ni mtoto wa abd al-muttalib. Kweli kama alimza Muhammad ibn abd al-muttalib alayhi wasallam, la alimza Muhammad ni Abdullah bin Abd al-Muttalib bin Hashim, lakini anajiita na anajinasibu kwa Abd al-Muttalib kwa kuwa ni baba yake. Kwa hiyo wa kwanza ni baba, wa pili ni babu ambaye pia ni baba, kwa maana kikosekana walinda mamoja ndipo anapokwenda kufuatwa walinda mabili. Haendewi walinda mabili ile hali namba moja yupo bila ya hidaya haifa. Na ikifanya hivyo, wanasema kwa mambo hiyo inavunjwa, irudiwa upya. Kisha wakasema baada ya alilm, ikitoka kwa babu kwamba baba hayupo kafa, babu alishakufa, huyu mwanamke anaangaliwa ana mtoto, kama anaye mtoto wake wa kiume anatangulia, mtoto wake kiume aliolewa, hajapata mtoto ndoa yake ya kwanza hii anaolewa, basi anaangaliwa ammi, baba mkubwa au baba mdogo. Baadhi yao wakamtanguliza huyu, baadhi yao wakamtanguliza kaka yake. Watu walisema ammi nafasi ya mbele kabla ya kaka. Watu walisema hapana, ni kaka kisha ndio baba mdogo. Wote hawa watu basi hana watoto wa kiume wa baba yake mkubwa, hana watoto wa kiume wa baba yake mdogo, wapo basi hawa ndio mawali wake. Almuhim, kwa masharti ya pili katika sharti za kusii kwa ndoa, iozeshwe ndoa hiyo na walii wa kisharia. Na hii ni dalili kwamba hakuna ile kauli ya kusema kwamba mwanamke anaweza akajiozesha mwenyewe. Kauli hiyo haipo, kwa maana ya haisihi, sababu hajui maslahi ya nafsi yake yeye mwanamke, kwa udhaifu wa akili yake na kwa udhaifu wa dini yake. Anayejua maslahi yake, heri yake na shari yake ni wali wake. Sharti nyingine, wapatikane mashahidi wawili, mashahidi walioshuhudia lile wawili. Haya ndiyo masharti ya kusihi kwa ndoa. Sasa hii ambayo mashia wanaita kuwa ni ndoa, sisi tunaita zinaa ya mutaa, haiko hivyo, wala wao hawashurutishi walii, haina walii, ni wewe na huyo binti basi. Wewe na huyo binti basi, popote mtakapokuwa mmekutana. Kikubwa tu wanasema vizingatiwe vitu viwili, kwa kuwa mnaingia kwenye makubaliano ya kimahusiano ya kiibada, basi mawili yapatikana. Nini? Kwanza, ajalu musamma, upatikane muda, ujulikane pale ule muda unaomhitajia, wamhitaji kwa muda gani. La pili, kiasi cha fedha kijulikane, utampa kiasi gani. Sio yake ya kumuoa, wamwambia tu na kuoa wewe kwa siku 20 kwa kiasi cha shilingi 1,050 kwa kutekeleza sunna ya Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Ukubali? Akisema ni mkubali, tayari huyo ni mke wako. Wamtarafi wanakutana darajani, wamtarafi walikuwa wanakula pweza foro, walikuwa wapi? Hawa ni wanafunzi tu, walikuwa wanakwenda kwenye stadi tua Kizimkazi. Yalikuwa haya mawili, alitaja ule maalum, yametaja na kiasi cha fedha taslimu alitoa, basi mke wake mkeo, yaani baba hajua, baba hajui, kuna mashahidi, hakuna mashahidi, huyo tayari ni mtu wa Mungu. Wallahi alazim, mimi ni mbaya iko kama naishi Dar es Salaam. Dar es Salaam katika mtaa ambao umevamiwa na Shia, Shia Golo. Shia Golo ni Shia mweusi, Shia Golo Kigogo. Hizi nadwa ambazo huendesha huku Zanzibar na mashoga wetu, Allah awadai, na kule kadhalika zipo. Baada ya kuona wa mashehe kwamba waathirika wanaoathiriwa sana ni hawa ndugu zetu Ahlu Sunna wenzetu hawa, ni kweli kwamba baadhi yao wanatukia kwa ndugu zetu hizi na vikambu vyetu vifupi, lakini hawa ni Ahlu Sunna kama sisi, ndio wanaoathiriwa hawa, hata wale wanaopenda hadhara za Mtume maulidi, hawa ndio waathirika wakubwa. Tusiwaache jamani, hawa tuingieni kwenye misikiti yao ambao pia ni misikiti, tuwaambie hawa Shia si watu. Ushia ni usafiri. Wallahi alazim, nilikuwepo kwenye nadwa iliyofanywa kwenye msikiti wa Mbukuzi Burahati, nilikuwepo msikiti wa Sheikh Mbukuzi huko Burahati nyuma ya Kiduru. Nadwa inamalizika, kuna mzee amekaa kwenye mlango kama vile mlangoni, asema maswali, anaongea kwa hisia maustadhi kama halimu, na kuombeni kabla hakujaondoka kwenye hiyo meza, hebu tuambieni madhara ya muda. Kwa nini hapa kwetu Burahati kuna mimba 30 za muda? Mimba, wanawake wana mimba 30 za ndoa za muda. Muda ukiisha muda wako unaomhitajia mke, umekubaliana naye wiki mbili tu, kwa kuwa umekuja safarini na una mambo yako mengi, na muda wote utaondoka baada ya kuhitajia kwa wiki mbili. Zikiisha wiki mbili zile, kwanza katika masharti ya ndoa ya hii muda pia kuna maneno yanaongezwa kwamba wewe sitakurithi wala wewe hutorithi, ndio muda. Kwa hiyo baada pale ninaondoka mimi, wewe una ujauzito, shauri yako. Ndio maana yake huyo mtoto wako sasa, mimba 30, maana yake watoto 30 wasiokuwa na baba. Na hii ni kwa mazingira ya pale Burahati, lakini kwa tathmini ambazo alituambia Sheikh Abdul Wahhab kule Kigogo ile, na yeye akaishi Kigogo, kuna mimba kama 100 na ziada, mimba 100 na ziada za mtu. Si mnaelewa Waislamu, dini Allah hainusuriwi hata siku moja kwa uongo. Dini haina haja kadhalika, dini ni haki kutoka kwa Allah, yanusuriwa kwa haki. Haya tunayoandika kwenye kitabu shahidi na kitabu kidogo hivi tumeyatoa kwenye vitabu vya Mashia, ambayo lau wangelikuwa wamezingana basi kusingelikuwa na maneno. Kitabu gani hicho? Wasail Shia. Hatuna kitabu hicho, sio kitabu chetu, labda kitabu cha Adiyani huko Mabohora. Sisi Shia labda kitabu gani? Tunatoa kwenye kitabu chenu kinachoitwa Muntaha al-Amal. Hiyo hapana, hatuna tunakawisha. Ya laiti wangelizikana hili kitabu wa anna lahum dhalik, lakini kwa wapi hilo kwao? Watajikanaje hivi? Nitasoma baadhi ya riwaya ambazo zipo katika vitabu vyao. Kitabu Wasail Shia, latangao babu al-Mut'a, lango la kuuzia mut'a. Hapa wametaja riwaya nyingi katika kuonesha kufaa kwa aina yao hii ya ndoa. Katika riwaya hizo imepokelewa kutoka kwa Ubayd ibn Zurara, amepokea huyu kutoka kwa baba yake. Baba yake Zurara amepokea kutoka kwa Abu Abdillah imamu katika maimamu 12 wa Shia alayhi salam, kwamba alisema baada ya kuulizwa ahiya min al-arba, je, Mut'a utaoa pia wanawake wanne? Rawahu Islam fihi, Allah akatwambia kuona wanawake mpaka wanne, kinyume na wale ambao wamesikia wanafahamu wa ziada wakasema sio wanne, ni tisa. Ile ukiangalia vizuri ni tisa. Hawa majuhali. Sasa anauliza, je, kwenye Mut'a ni hawa pia wanne tu? Akasema Abu Abdillah, tazawwaj minhunna alfa, wanawake mpaka elfu. Fa innahunna mustajirat, sababu asili ya wanawake wa Mut'a ni kama vile wanawake wanaoudishwa. Elfu sio elfu. Utakapokaa ene safari unaenda kengeja, utakao makaa siku zako mbili, unaona kwamba umekuma sana njiani huko, siku za kwenda itakuhati kuliko kuuoa mkono wako chooni. Takuta kwa binti wa mpema bado wa kengeja, lakini wauta ndio maana yake. Juzi karibu kwa kusoma habari ya shehe wao wanategemea sasa hivi kule Iraq, anaitwa Ali al-Khamenei. Anapotoka akielekea Mashhad, ana wanawake wawili wa Mut'a kule Mashhad, anapokwenda ana wanawake wa Mut'a wawili. Haya yako kwenye kitabu Wasail Shia. Haya ndio yasema kwamba sio wanne tu, bali idadi yao ambayo utakuwa unaitaka oa. Ikaja riwaya kadhalika kwenye kitabu hicho hicho Wasail Shia kutoka kwa Muhammad bin Sinani, kutoka kwa imamu katika maimamu 12 wa Shia anaitwa Ar-Ridha, imamu Ridha. Aliulizwa imamu Ridha juu ya kumuoa Mut'a Yahudi au Mkristo, akajibu al-Imamu Ridha, la ba'sa bihi, hakuna ubaya. Mtu akiyahudi kwa Mut'a sawa, jaza Kristo akristo pia. Akaendelea, fasaaltuhu ani majusiya, nikamuuliza je, vipi kuhusu mwanamke majusi wale wanaoabudu moto? Akasema pia la ba'sa, hakuna ubaya kumuoa majusi. Kitabu Wasail Shia. Bali wakasema yafaa kuoa mtoto wa kike ambaye hajaolewa. Hii riwaya wakaiyasema kwa Abu Abdillah. Anasema Abu Abdillah, yutazawaju albikru, ataolewa binti kidori, idha radhiya, akiwa mwenyewe amekubali min ghairi idhni ahliha, pasina idhini ya watu wake. Nitaka kwa shule huko ile talaki anapita si wapi ile kwenye kunda wengi ndio makubwa mwanzo wa kumbi afikana na kijana pale mwendesha kunda na kutakuta hawa wasalimu wazazi kitu kwa kitu mashia hakuna mbaya wewe hapa hapa kuna mbaya tayari ni mtu wako tayari ni mtu wako. Kuna roho nyingine inasema kwa ni vitwa kwenye roho nyingine bas akimvunja ile fikra yake kwa sababu asije akawatia aibu watu wa kwao atunge hilo hayo maana ya laiti nasawa kweli wallahi alazim laiti kama hii ndio ndoa ambayo yatoka kwa Allah rabbul alamin. Ndio ilikuwa shida sisi ya kutafuta mahali wagomba nyumba waambia tumelori mbili kesha kitu gani, kumbe wao wote wako na pili kwa masaa manne ukaoa mosa yako masaa manne kiinga kaisha basi kuna mvuta mpaka ya saa moja bali sasa ni nani moja ikiwa kwa kwamba wewe wanaume umemwaza ndugu zako muda aliisha pale pale lakini wakaita shaka mutaahini ni wakati mdogo sharti yake kama ukishamaliza haramu kumwangalia yule binti pale tena ni haramu kumwangalie kwa sababu kuna suwali geuka huko ameshakuwa haramu kwa kuwa kwa nini ule muda wa muta umeshakusha yako haya Mwenyewe leo hapa kuna haja gani mtapata kuoa eh kwa ndaa chai lazima kwa ndaa chai ukanda chai kula kwa kata gharama sasa hivi kuwapendezesha waumini wa Kishia na kuwashajiisha kwenye hii ndoa wakaweka hadithi ambazo hutaja fadhila za kuoa mke. Hii hadithi ipo kwenye kitabu chao kinaitwa Bunda al-Amal. Wakati sio chetu kutoka kwa Imam As-Sadiq. Anasema Imam As-Sadiq alayhi salam, ma min rajulin, hakuna mtu yeyote tamatta atakayeoa muta thumma watasala, kisha baada ya muta aliyofanya akaoga jalaba, illa waqad khalaqa Allah ta'ala 70 malaka, isipokuwa Allah akamwambia huyu aliyefanya jimai ya muta kisha akaoga atamwambia malaika 70 katika kila tone la maji litakalomwanguka. Chafanya muta chamaliza waingia bafuni kuoga janaba wajimwagia maji tone litakalomwanguka kwenye ile kopo, kama ni matone 50 mathalan, kwenye kila tone moja huungwa malaika 70. Kazi yao nini? Wanamwombea msamaha huyu aliyefanya muta. Kuna haja kwenye sefari, kuna haja kufanya sefari, wamee tumekaa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wakati usiku kwa katakamu kwenye wakati wakati mkubwa usiku wa Ramadhani, kumbe anayekuombea sefari ni malaika asiye na dhambi. Malaika hana dhambi. Si moja toni moja malaika 70, ndoo moja ya maji yatoa matone mangapi? Kwa maana yake hivi ukitaka zaidi fanya nini, ufanyeje? Una bugudu na bintoroza, sijui wako na bintoroza, sijui uko gani na bintu wako muta, sijui kisiwagani pale na bintu wako muta, michezani na bintu wako muta, ukenda wapi kijimai kule na bintu wako muta. Wasikatie ni mathala almuhimu kwamba kila sehemu na bintu wako muta. na lillahi wa rajul. Na hawa malaika kadhini pia wakati huo huo wanamuombea lana yule ambaye amejiepusha na muda. Yaani nyinyi hapo msikini bila shaka hamuikubali hii. Basi nyinyi nyote kwa mujibu wa lugha ya Kishia mnalaaniwa na malaika kadhini kila mpaka kiyama, hata atakuma saa mpaka kiyama kisimame. Hii ndio dini ya Kishia. Zamani walikuwa wanatamba kwa kuwa watu hawakuwa na haja nao. Watu walikuwa wanaona kwamba hii dini ni dini ya Wahindi tu. Kwa hawakuwa na haja kusoma vitabu vyao wala kujua yanayojiri juu yao. Lakini walipoanza kuwasoma ndugu zetu Ahlu Sunna wa Jamaa wanawahitajisha, wanawaingiza katika Ushia, ndipo haya machafu yakawa yanaibuliwa. Na mambo walikuwa hawarudi vitabu vyao kwa kuwa vina uvundo au la nadra kupata kitabu cha Shia. Lakini leo hii wanauza kitabu, leo hii wanasoma mpaka kitabu cha Kiswahili. Zamani walikuwa wakiandamana kwenye Muharram Mashia, wanaandamana usiku na majeleza yao usiku, leo hii wanafanya dhahiri shahidi. Yaani wanasema kam min kalba yaakulu, nenekeshe mbwa wako, huyu huyu mbwa ndiye atakayekuja kula leo baadaye. Ndio hao watatabu Musa, watatabu wana watusi masahaba wakuu vya Kiswahili, vya Kiswahili. Jambo kama hakuwa tukijitarajia kwamba yetu kitatoka kitabu kinamkutana Abu Huraira. Kuna kitabu kimechapishwa na Al-Iqra Foundation Mashia Dar es Salaam, kinaandikwa Abu Huraira, nani humo ni matusi juu ya usahaba. Kuna makala ametoa Hamza Mayunga Mshia Mswahili, anasema kumtusi Abubakar Sunna na unapata thawabu. Haya ameyatarajia wakati Abubakar Siddiki yule radhiallahu anhu, Umar alikuwa ni mlevi mbwa na sifa amekufa na kufa na pombe kichwani, Umar bin Khattab sahaba. Kwa hiyo ikawa ni lazima sasa vipatikane vitabu vyao kisomo, ujulikane ule Ushia ni nini, huu ndio Ushia. Na eti Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kwenye safari ya Isra na Miraji, iliwahi kwa kwenye kitabu Wasaili Ushia. Alipokwenda kwenye safari ya Isra na Miraji akakutana na Jibril. Jibril akamwambia, ya Muhammad, ewe Muhammad, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, hakika Allah tabaraka wa ta'ala anasema, inni qad ghafartu, hakika mimi nimeshawasamehe, lil mutamatti'ina min ummatika min an-nisaa, wote wanaofanya muta kuwafanyia wanawake wote niwapa msamaha wangu wao. Maneno haya yakaambiwa kwenye safari ya Isra. Alitaka msamaha wa Allah atakaye kumsamehe. Bali wakina Bani Zaid kwamba inafaa kumfanyia muta hata mke wa mtu, na hii ni tahadhari inaitoa kwa wale wanaoishi jirani na Mashia, hata wavuvi wa wasafiri maji na madereva malori. Mambo tunapopanga ikiwa hiki tumetawazapata kunaishia, lakini wanasema kujuu kumfanyia muka mtu wa mtu kuna sharti, lazima uijue sharti kubwa, nalo sharti hilo uhakikishe mbele akugundue. Allah kuhifadhi misheni hii chapa iskari ya kiyahudi. Hawa ndiyo mashia na huu ndiyo ushia kutoka kwenye kitabu chao. Hapa limetaja kitabu viwili, Musa al-Amali na limetaja Wasail Shia. Kwa hiyo kama kuna shia anasema hivi si vitabu vyetu, aseme alafu sisi tuthibitishe kwamba hivi ni vitabu vyenu, au yeye athibitishe kwamba kweli si vitabu vyao. Sisi ndoa zetu zina nguzo, ndoa zetu sisi tulizoziona kwenye vitabu vya fiqhi ya Hambali, fiqhi ya Maliki, fiqhi ya Shafii, fiqhi ya Abu Hanifa, ndoa zetu zina shuruti. Tumeona kuna masharti ambayo ikikosekana moja tu ndoa hiyo haifai. Akaolewa binti pasi na ridhaa yake hazai, kaolewa kweli alikuwa na ridhaa lakini aliyemuozesha vile walii wake haifai. Kweli alikuwa na ridhaa na kweli aliyemuozesha ni walii wake, ila hakukuwa na shahidi haifai. Wanatoka unatoa kwenye hadithi za Mtume SAW. Haolewi mwanamke mjane hata kustamara wala dhikru, wala haolewi mwanamke kidori dhikra hata kustadhan hata aombe idhini yake. Wale kama vile walikuwa wanajua wanawake dhikra wanakuwaje, kitano nakumbuka tu kwa maana hikisiko na mwanamtumba anaweza kukimbia kutoka nyumbani. Leo hivi mtume anasema mpaka aombe idhini, wakamuliza wanawake kumwoa ana idhini kwa nini kama huko kipira kidogo ya Rasulullah? Akasema ibnu ha sukufu ha idhini yake ni kule kwenye mabawa ya kinya. Na kwa hiyo ukimwona analia au anapiga na tamaa, elewa huyo hataki. Hawa ndio lako kwenye nguzo zetu na sharti zetu za ndoa zetu. Na tukija kuona kesho inshallah taala kwamba hiyo nukta hiyo walioieleza kwenye kitabu cha Mufti, kwamba je, ilikuwa ni hii yao katika darasa inshallah taala katika nadwa ya kesho biidhnillahi alkarim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakum Allahu khairan. Thank you.